nebunie. Începe chef de chef, băi chef să fie. Florii salamul sparge tocul cu o nouă melodie. Concursă de șușanu se știe. Și orchestrată de maestru Florin Pește n-am măroan în meserie în întreaga Românie. Iar am pus-o, iar am pus-o. Vă dau clasă și v-am spus-o. Iar am pus-o și am s-o pun, ca să mă știți să jup. Dá muita.